Aflostil Calcium do bezlinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 czerwca, minęła 14. Anna Kowalik-Biancati, zapraszam na serwis. Ponad 140 tysięcy dzieci w wieku od 12 do 15 lat zgłoszono na szczepienia przeciw COVID-19. Z okazji 15 lat Centralnego Biura Antykorupcyjnego prezydent dziękuje za budowanie uczciwego państwa. Wstrzymanie dostaw ropy z Białorusi do naszego kraju było zapowiadane, informuje strona polska. W Polsce zgłoszono ponad 140 tysięcy dzieci w wieku od 12 do 15 lat na szczepienie przeciw COVID-19. Rodzice nastolatków mogą zapisywać dzieci do przychodni lekarzy rodzinnych czy punktów szczepień powszechnych. Tak było m.in. na Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Nie bolało, nic. Troszeczkę coś poczułam, ale na pewno nie bolało tak, że można się popłakać. Ile masz lat? 13. Sama chciałam się zaszczepić, ponieważ myślę, że to jest dobra decyzja i dzięki temu będę czuła się bezpiecznie. Rodzice też chcieli, żebym się zaszczepiła, ale sama tak naprawdę to zdecydowałam. Córka jest przekonana, bo rodzice się zaszczepili. Tutaj nie ma wątpliwości. Nie ma się czego bać. Zgodnie z tym, co mówią specjaliści, jest to do tej pory jedyna metoda na to, żeby zacząć normalnie funkcjonować. Ja mam 12 lat. Szczepienie jak szczepienie. Mam nadzieję, że zadziała i wszystko będzie w porządku. I moi bliscy będą bezpieczni. Choroba dla dzieci może zbyt dużo nie zrobić, ale za to można zarazić już starsze osoby, którym grozi już niebezpieczeństwo utratą życia. Do szczepień jest uprawnionych prawie 2 600 000 uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Prezydent Andrzej Duda dziękuje Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu za budowanie porządnego i uczciwego państwa. Podczas uroczystości z okazji 15-lecia CB prezydent skrytykował też pomysły likwidacji biura. O szczegóły pytamy Karola Darmorosa, który jest przed Belwederem, gdzie odbyło się jubileuszowe spotkanie. Prezydent powiedział, że należy uważnie przyglądać się tym, którzy postulują likwidację CBA. Andrzej Duda chwalił natomiast obecnego szefa MSWiA i współtwórcę CBA Mariusza Kamińskiego za, jak mówił, budowanie silnego, sprawiedliwego i uczciwego państwa. Czasem niestety także wbrew temu, co nazywa się wymiarem sprawiedliwości, a było wymiarem niesprawiedliwości. Nie miałem co do tego żadnych wątpliwości, także i dokonując ułaskawienia pana ministra. A premier Mateusz Morawiecki nazwał utworzenie CBA przełomem, który dziś ma swój konkretny wymiar. Dzisiejszą jakość finansów publicznych zawdzięczamy także Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, bo w tak wielu miejscach życia, w milionach interakcji gospodarczych, społecznych, samorządowych, wasza sama obecność czyni nasz kraj bardziej uczciwym. A podczas jubileuszowej uroczystości CBA otrzymało swój sztandar. Karol Darmoros, dziękuję za relację. W Warszawie trwa manifestacja pracowników sektora paliwowo-energetycznego, m.in. górników z województwa śląskiego. Protestujący nie zgadzają się na zamknięcie kopalni Turów i na ustalenia unijne w sprawie przyszłości energetyki. Manifestacja rozpoczęła się przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i ma się zakończyć przed kancelarią premiera. Policja informuje o dużych utrudnieniach komunikacyjnych w Warszawie. Zarządca sieci rurociągów Pern odniósł się do informacji o wstrzymaniu dostaw ropy do Polski z Białorusi rurociągiem Przyjaźń. Rzeczniczka spółki Katarzyna Krasińska mówi, że jest to zgodne z harmonogramem. Przerwy technologiczne w dostawach ze wschodu trwające 1-3 dni są rutynowe i występują praktycznie w każdym miesiącu, o czym Pern jest informowany w ramach miesięcznych planów dostaw. Wznowienie dostaw ropy jest planowane 12 czerwca. Światłana Cichanouska wezwała do utworzenia Międzynarodowego Trybunału, który miałby zająć się ściganiem przedstawicieli reżimu Aleksandra Łukaszenki i oceną ubiegłorocznych wyborów prezydenckich na Białorusi. Liderka białoruskiej opozycji wystąpiła w czeskim Senacie. Światłana Cichanouska powiedziała, że Białorusini doświadczają obecnie terroru, z jakim nie mieli do czynienia od czasów stalinowskich represji. Nie należy pozwolić na to, aby dyktatorzy pisali historię, podkreślała Cichanouska. Według niej społeczność międzynarodowa nie powinna poświęcać starań narodu białoruskiego o wolność i demokrację w zamian za uspokojenie dyktatora i dialog z nim. Nawiązała do podpisania układu monachijskiego w 1938 roku, na mocy którego Wielka Brytania i Francja zgodziły się na przekazanie III Rzeszy części terytoriów Czechosłowacji. Nie było to jedyne odniesienie do historii.

17 minut po godzinie 14 śledzimy, co dzieje się na korcie French Open. W ćwierćfinale tenisowego singla pań w pierwszym secie Iga Świątek przegrała z Marią Sakkari 4-6. Będziemy śledzić ciąg dalszy tego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdzi sprawę podejrzenia włamania na konta mailowe Michała Dworczyka. Wczoraj szef kancelarii premiera poinformował, że konta mailowe jego i jego żony, także ich konta w mediach społecznościowych padły ofiarą hakerskiego ataku. W naszym cyklu News albo Fake News? Oto jest pytanie. Gościem jest dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw dezinformacji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani doktor, z czym w tym przypadku mamy do czynienia? Czym tak naprawdę jest atak hakerski? W tym konkretnym przypadku to jeszcze niewiele możemy powiedzieć na ten temat, z czym dokładnie mamy do czynienia. No ale wiemy na pewno, że za atakiem hakerskim, czyli takim działaniem, kiedy ktoś wykrada nasze dane lub hasła do naszych osobistych kont i wykorzystuje je bez naszego pozwolenia do różnych rzeczy. W przypadku, o którym mówimy, nie jesteśmy do końca pewni, co uzyskał haker, natomiast wiemy, że uzyskał dostęp do mediów społecznościowych pana posła Michała Dworczyka oraz jego żony, co już samo w sobie jest przestępstwem. No i jeszcze dodatkowo opublikował na ich profilach, zwłaszcza na profilu żony pana ministra, fałszywą informację. No właśnie, bo tam pojawił się post zawierający przekierowanie na stronę rosyjskiego serwisu Telegram. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś kliknął w ten link, to mógł tam zobaczyć dokumenty, zaznaczam, wyglądające, bo nie mamy pewności, czy są autentyczne, na rzeczywiste dokumenty ministerstwa związane, zwłaszcza ciekawe były dokumenty związane z Białorusią, co może być pewną sugestią dla bardziej zorientowanych osób, że te ataki mogą dotyczyć właśnie Białorusi i dezinformacji w relacjach między Polską a Białorusią. W kontekście bieżących wydarzeń właśnie. A w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny albo ściśle tajny. Oświadczenie, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych na koncie żony ministra, jest sfabrykowane i zawiera nieprawdziwe treści, tak napisał Michał Dworczyk w komunikacie. Czy tu mamy do czynienia z terroryzmem informacyjnym? Wydaje mi się, że jeszcze nie możemy o tym powiedzieć, dopóki ta sprawa jest niezbadana. Natomiast na pewno mamy do czynienia z jakimś działaniem bardzo blisko szantażu czy terroryzmu informacyjnego, bo rzeczywiście jakieś dokumenty się pojawiły, dokumenty podszywające się lub autentyczne, ale jawne, bo to, że pan minister powiedział o dokumentach niejawnych, że tam nie było ich, to jest jedna rzecz i zgadzamy się, że skoro takie oświadczenie padło, to możemy być spokojni. Natomiast jakieś dokumenty, niekoniecznie niejawne, mogły tam być i wystarczy, że one zostaną ukazane w nieprawidłowym kontekście, na przykład jako dokumenty ściśle tajne albo jako oficjalne dokumenty, które zamierzają hakerzy wykorzystać w celach propagandowych, no to możemy już mieć tutaj do czynienia na pewno z zintensyfikowanymi działaniami dezinformacyjnymi. Ale trudno mówić rzeczywiście o terroryzmie, bo nie ma przynajmniej póki co jeszcze takiego celu. Do końca nie wiemy, w jakim celu ten atak miał miejsce. Dopóki tego celu nie poznamy, no to też nie wiemy, czy to przypadkiem nie był atak hakerski, niekoniecznie profesjonalnych hakerów, bo już mieliśmy do czynienia z zabawami młodych, utalentowanych informatyków, którzy, żeby sprawdzić swoje umiejętności, włamywali się na takie strony, więc musimy poczekać z oficjalną jakby oceną tego zjawiska na więcej danych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada tę sprawę. My w naszym cyklu mówimy o narzędziach czy o metodach działania, ale gdybyśmy mieli się zastanowić, do czego takie dokumenty mogłyby być użyte? To jest bardzo proste pytanie dla kogoś, kto regularnie śledzi działania dezinformatorów rosyjskich. Rosja od bardzo dawna ustawia Polskę jako państwo w takiej roli kogoś, kto chce odzyskać ziemie utracone, kto chce gdzieś tam docelowo przejąć Ukrainę, Białoruś, Litwę, przejąć władzę w tych państwach. I bardzo często w portalach związanych z Rosją, na przykład na Sputniku lub w portalach w języku rosyjskim, pojawia się mnóstwo informacji dotyczących właśnie działań Polski, które mają na celu anektowanie ziem ukraińskich bądź w tym przypadku Białorusi. Więc takie dokumenty będą, byłyby idealnym narzędziem w takiej długoterminowej narracji. Tak? Załóżmy, że teraz zostanie ujawnione jakaś część dokumentów. Za miesiąc znowu pojawi się news, że tutaj mamy kolejny dokument, który tam przedstawia, że załóżmy minister ma dostęp do informacji związanych z tym, że Polska podpisała jakieś porozumienie z opozycją białoruską. Może być mnóstwo narracji opartych o takie sfabrykowane dokumenty, natomiast fakt samego ataku daje takie poczucie, że to jest wiarygodne, tak? Zwiększa poczucie, że rzeczywiście może te dokumenty tam były, może ci hakerzy je przejęli i teraz mamy do czynienia z prawdziwymi zamiarami Polski. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, bo rzeczywiście ta narracja rosyjska intensyfikuje bardzo taki niepokój wspólnoty Białorusinów i też częściowo Ukrainy dotyczących właśnie zamiarów Polski. Więc no i to też może dawać takie poczucie, że skoro włamaliśmy się i o tym też mówimy, to możemy być, nazwijmy to z prawdopodobieństwem, w posiadaniu jakichś dokumentów, czyli budowanie takiego wrażenia, utwierdzanie w przekonaniu w odbiorcach właśnie co do wiarygodności tych dokumentów, jak mniemam. A jaka jest rola dezinformacji w służbie wywiadu? W służbie wywiadu rosyjskiego na pewno znacząca. Generalnie działania dezinformacyjne są ściśle związane w przypadku działań rosyjskich z propagandą. Sam wywiad, czyli załóżmy jakieś działania związane z pozyskiwaniem informacji, no, są podstawą dobrze zaplanowanej strategii działań na przyszłość. Jeżeli wywiad otrzyma nieprawdziwe informacje, zmanipulowane dokumenty, jakby nie zostaną one odpowiednio zweryfikowane, to może przekazać te nieprawdziwe informacje dalej i na tej podstawie mogą zostać podjęte działania, które nie będą służyły danemu krajowi. No, na tym głównie opierała się dezinformacja rosyjska Związku Radzieckiego w okresie wojennym. Stąd w ogóle ten termin się wziął, że podsuwano armii wroga nieprawdziwe informacje po to, żeby ona podjęła działania, które będą szkodliwe dla niej samej. Mhm. Przewidywalne dla wroga właśnie. Przewidywalne dla tego, kto rozpuścił te fałszywe informacje. Pani doktor, ale w takim razie, czy jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo? Możemy czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o skrzynki mailowe nasze, urzędników państwowych wysokich rangów? Ja powiem tak, sam atak, ten atak hakerski ma też taką funkcję, uważam, właśnie ośmieszenia czy upokorzenia administracji rządzącej. I to jest bardzo niebezpieczne również w kontekście właśnie oceny siły państwa, bo jeżeli no, ktoś włamuje się na oficjalne konta, no to mamy takie podejrzenie, że wszyscy jesteśmy zagrożeni, prawda? Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś przestrzega zasad związanych z cyberbezpieczeństwem, zmienia regularnie hasła dostępu, te hasła są skomplikowane, nie proste, tak żeby haker nie mógł ich zgadnąć, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że te informacje zostaną skradzione. No natomiast jeżeli gdzieś tam nie zwracamy uwagi na bezpieczeństwo naszych haseł, jeżeli logujemy się na różnych nieznanych nam urządzeniach, nie wylogowujemy się z naszych poczt, no to niestety zwiększamy prawdopodobieństwo, że ktoś to kiedyś wykorzysta przeciwko nam. Dlatego świadomość właśnie cyberbezpieczeństwa, tego zabezpieczania się, nawet podwójnego czasami szyfrowania dokumentów firmowych, to już bardziej w kontekście jakichś korporacyjnych działań, no to jest może skomplikowane, to wymaga od nas troszkę więcej pracy, ale to są działania, które potrafią naprawdę uratować nas przed poważnymi kłopotami związanymi z wyciekiem danych. Dlatego im bardziej jesteśmy ostrożni, im bardziej dbamy o te drobne rzeczy, tym bardziej zwiększamy szanse na to, że jednak taka sytuacja jak dzisiaj nie będzie miała miejsca w naszym przypadku. Natomiast trzeba jasno wspomnieć, że w ostatnich miesiącach zwiększyły się znacznie ataki hakerskie również na takie osoby niezwiązane z biznesem czy polityką, które nazywamy phishingiem, czyli taką próbą wysyłania różnego rodzaju wiadomości, wygrałeś coś, dostałeś jakąś wyłudzenia danych, Tak. I to po prostu jest takie działanie związane z tym, że ktoś chce pozyskać nasze dane, więc nie klikajmy w to, usuwajmy te informacje i bądźmy ostrożni w tym, w co klikamy i też w tym, w jaki sposób zabezpieczamy nasze konta we wszystkich mediach, z których korzystamy. Być może to temat kolejnego naszego spotkania w naszym cyklu News albo Fake News. Oto jest pytanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw Fake Newsów, specjalista do spraw dezinformacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Dobrego dnia. Trójka, audycja Trójka do trzeciej, 28 minut po godzinie 14. Do wyboru, do koloru. Barwy do góry przy zdzieraniu skóry. Awantury pod sam już kiel chmury, której maści Bóg jest bez matury. Rajchu na czarno. W wielu kwestiach zielonych czasem tak zawstydzony, aż biało-czerwony. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel, modla i chorza, reszta odcieni na dno chaza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielimy ojcowiznę koloru miedzą. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Śledzimy, co dzieje się na French Open w pojedynku ćwierćfinałowym pań. Maria Sakkari i Iga Świątek. W pierwszym secie Sakkari wygrała 6-4, w drugim prowadzi 2-0 w drugim secie. No, przerwa medyczna, my śledzimy, co dzieje się, a dzieje się wiele ostro. Panie grają do tego upał, 25-29 stopni. No to my też troszkę ostrzej teraz. Byłem gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i przyłapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łup przywołał gończe psy. Wilpony wilka leka miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Żaden nie znamy wilki dwa. Oblicie dobra, oblicie zła. Walcząc z domu nieustannie wygrywam ten, którego karmię. Wygrywam ten, którego karmię. Uciekałem na siłę wilki za plecami. Miałem tylko nadzieję i otwarte drzwi. Upadłem na kolana i walczyłem do rana. Nie wiedziałem, że jestem sobie taki zły. Latami dogarniałem tego, którego nie chciałem. Odpływ bogo zapomnił pewnie swoje pły. Twoja modlitwa złamała go w sidła. Teraz jestem wolny tak jak ty. A pewnie znamy wilki dwa. Oblicie dobra, oblicie zła. Walcząc ze sobą nieustannie wygrywam ten. Okłamy pragnień w grudzie miejskim. Rzucone smutną jałmużną w stół. Karuzela świat napędzi. Zaprasza blaskiem rdzenci. I jaskrą zazdrości pokrywa wzrok. Wiara i miłość na wszystko. Reszta dobro, były nicość. Wolisz egoizm życia bez granic. Wygra w tobie ten wilk, którego nakarmisz. Za 25 minut 15. Dziś było sporo o nowych technologiach. Teraz no, taka sentymentalna podróż do krainy dobrego, starego, dobrego rzemiosła. Być może mają Państwo do naprawy jakieś ulubione buty, a może chcą Państwo mieć buty szyte na miarę. Dziś odwiedzimy pracownię szewską prowadzoną przez Laurę i Artura, którzy mają po 20 kilka lat. Troszkę jeszcze pachną rozpuszczalnikiem. Ale to jest powiew świeżości. Mój dziadek Wojciech, czyli tata mojego ojca, przebranżowił się w wieku 53 lat. Poszedł w zawód szewca. Dziadek Wojciech dosyć mocno rozwinął ten biznes. Urzędował w Jaworznie. W międzyczasie też przyoczył mojego ojca i moją mamę, którzy też się tym profesjonalnie zajmują. Z kolei mój drugi dziadek, tata mojej mamy, też się tym zajmował, tylko że bardziej hobbystycznie lubię ten zawód. Myślę, że też jestem w tym dobry, powiem nieskromnie. Ale przepraszam, bo jak się ma 20 kilka lat, wiesz, pan to rzuci. Lockdown kolejny, nie wiem, brak dopłat, brak wsparcia. A pan się upiera być tym szewcem do końca swego życia? Prędzej to z przypracowania padnę, bo nie narzekam na braki w pracy. Właśnie ktoś przyszedł także chwileczkę. Może ta chwila, kiedy miałem takie rozterki w marcu, kiedy to wszystko się zaczęło, trwała może maksymalnie 3 dni. Później jakoś to sobie zracjonalizowałem i zakasałem rękawy z powrotem. też często sobie szkodzę, podejmując się bardzo skomplikowanych napraw i ślęcząc tutaj godzinami nad jakąś drobnostką. Teraz to pan drobnostką. Chce się wytłumaczyć, że się nie uda naprawić. Ale nie, zawsze się udaje naprawić, to jest właśnie to. I właśnie ten upór bywa zgubny. Są to rzeczy, które ktoś darzy wielkim sentymentem. Pamiątki, torebka w stylu secesyjnym z końca XIX wieku. Pamiątka właśnie rodzinna. Trzeba było reanimować, że się tak wyrażę, bo po prostu skóra tak się zestarzała, że wymagała renowacji, to znaczy 3/4 nowych elementów, pozostała tylko frontowa część. To nadal pamiątka, ale wygląda jak nowa. Ładne buty. Teraz tylko fragment reportażu Szewc, który boso nie chodzi, Wojciecha Paculi z Polskiego Radia Katowice, a całość w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś kwadrans przed 19. Polecamy państwu. Reportaż w Trójce. You cost this life. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. I'm wasting my young years. It doesn't matter. I'm chasing my ideas. It doesn't matter. Minut pozostało do godziny 15. Maria Sakkari i Iga Świątek walczą w ćwierćfinale tenisowego French Open. Pierwszy set dla Greczynki 6-4. W drugim Sakkari wygrywa, jest 3-1. Serwuje Iga Świątek. A brzdęknę sobie. O, to tak słuchając muzyki, całkiem nieźle, nieźle, ale prosiłbym państwa po pierwsze o trzymanie kciuków, a po drugie umówmy się na koniec tego nagrania na oklaski, dobrze? My girl, don't lie to me. Tell me when did you sleep last night? In the clouds, sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. Girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. The husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body shine, I would shiver the whole night sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine. Brawa dla Iwi Świątek za waleczność. W drugim secie, przypomnę, Sakari wygrywa 3-2. Serwuje Greczynka, jest 30-0. Za 14 minut będzie 15. Obok nas. Fundacja Twarze Depresji, która prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję, rusza z pierwszym w Polsce programem bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży, ich opiekunów oraz dla osób do 24 roku życia, czyli grupy najbardziej dotkniętej depresją w czasie pandemii. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Z pomocy programu realizowanego przez Fundację Twarze Depresji może skorzystać każdy młody człowiek, który jej potrzebuje, mówi Anna Morawska-Borowiec, psycholog, prezes fundacji i pomysłodawczyni kampanii. Może zapisać się każde dziecko z Polski, niezależnie od tego, ile ma lat. Zapraszamy dzieci, młodzież, także ich rodziców i opiekunów oraz osoby dorosłe do 24 roku życia. Warto zauważyć, że właśnie ta grupa wiekowa jest najbardziej zagrożona depresją. Na to wskazują zarówno polskie, jak i światowe badania, które powstają w czasie pandemii, że właśnie ta grupa najgorzej radzi sobie z ciężarami, które dźwiga w związku z pandemią. To są trudności w domu z powodu zdalnej pracy rodziców. Ogromne emocje z tym nierzadko związane, bo rodzice się denerwują, że dziecko coś chce od nich, a rodzic ma ważną konferencję służbową. Te wszystkie problemy piętrzą dziecięce dramaty. A jak będzie działała ta zdalna poradnia? Będziemy pomagać setkom dzieci. Na początek mamy możliwość pomocy około 200 dzieciom. Sesje będą bezpłatne. Wystarczy zgłosić się przez naszą stronę www.twarzedepresji.pl/pomoc-psychologiczna. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, a my zgłosimy się do Państwa z propozycją terminu spotkania z naszymi specjalistami. To wyjątkowe przedsięwzięcie, mówi Aleksandra Brzezińska, terapeutka dzieci i młodzieży. Myślę sobie, że te spotkania, które będziemy organizować, które będą dostępne dla naszej młodzieży, do naszych dzieci, czy też rodziców w ramach Fundacji Twarze Depresji, będą troszeczkę inne niż jednak w gabinecie, bo wiadomo, że to będą spotkania czasami jednorazowe. Natomiast czego rodzice mogą się spodziewać? Myślę, że takiego momentu, gdzie mogą zadać każde pytanie, gdzie mogą spotkać się ze zrozumieniem, wsparciem, z empatią. Ja jako terapeuta będę starała się rozwiewać wszelkie wątpliwości, ale też pomagać, próbując odpowiadać na te wszystkie pytania i próbując znaleźć różnego rodzaju rozwiązania, więc myślę, że to będzie podstawa. I ja bardzo zachęcam i rodziców, i nastolatków do korzystania, bo sobie myślę, że to jest takie miejsce, gdzie można znaleźć odpowiedzi na bardzo ważne pytania, ale też można dostać wsparcia. W kampanię Twarze Depresji zaangażowało się wiele znanych osób. Jednym z jej ambasadorów został Piotr Zelt. Empatia, wykształcenie empatii również na tym polu, jeżeli chodzi o zachorowania na depresję, jest bardzo ważna i żebyśmy byli wyczuleni, akceptowali i traktowali poważnie tego typu schorzenie u osób w naszym otoczeniu jest bardzo ważne. Co powinno zaniepokoić rodziców i skłonić do szukania pomocy, wyjaśnia Katarzyna Wojciechowska, lekarz-psychiatra, specjalistka leczenia dzieci i młodzieży, pracująca jako koordynator oddziału dziecięcego w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu. Wszelka zmiana zachowania dziecka, która odbiega od takiego standardu, który nasze dziecko prezentuje, powinna nas niepokoić, a tym bardziej takie sytuacje, kiedy dziecko się izoluje, kiedy dziecko zamyka się w sobie, kiedy dziecko nie chce z nami rozmawiać, wpada w drażliwość i wypowiada treści, które są niepokojące. Mogą to być też takie treści, które będą sugerowały, że chce przestać po prostu istnieć, albo będzie podejmować też takie zachowania, które w swojej części będą miały taką chęć autodestrukcji, zniszczenia siebie. To też są takie zachowania, które powinny nas niepokoić. Natomiast zaznaczam, że podstawową formą leczenia depresji u dzieci i młodzieży jest psychoterapia. Chciałabym, żeby nie bali się rodzice do nas zgłaszać z dziećmi, ani dzieci za zgodą rodziców. Dodajmy, że osoby chętne do udziału w bezpłatnej konsultacji będą mogły zapisać się na spotkanie ze specjalistą za pośrednictwem strony internetowej www.twarzedepresji.pl, pisane razem twarzedepresji.pl. Elżbieta Korczyńska i cykl Obok nas jutro, a jutro o wyjątkowym projekcie edukacyjnym o przygodach sympatycznego liska. Polecamy i zapraszamy. Tu Trójka za 10 minut 15. Crawling kings they build, crawl up on your door, crawl up to your window, crawl up on your door. I do anything I want, crawl up on your door. Crawling king, crawling king.